program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest poniedziałek, 23 dzień kwietnia. Minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w tym serwisie Trójki wrócimy do przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przed warszawskim sądem w procesie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Kierowcy, którzy zasnęli za kierownicą, odpowiadają za niemal 600 wypadków rocznie. Okazuje się, że problemem jest bezdech senny. Eksperci ostrzegają, przez rosyjskie nadajniki telewizyjne będzie problem z budową nowoczesnej sieci internetowej w Polsce. Nie zajmowałem się logistyką zagranicznych wizyt polityków, mówił przed warszawskim sądem Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym przez część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Zarzucają one Tomaszowi Arabskiemu, który w 2010 roku był szefem kancelarii premiera, a także kilku innym urzędnikom, niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia. Tusk mówił, że decyzję o lądowaniu jego i prezydenta Kaczyńskiego w Smoleńsku podjęto w 36. pułku lotniczym, który przewoził najważniejsze osoby w państwie. Zapewniał, że podczas spotkania na Sopockim Molo z Władimirem Putinem w 2009 roku nie rozmawiał o uczczeniu rocznicy zbrodni katyńskiej. Andrzej Melak, brat przewodniczącego Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, zarzuca Donaldowi Tuskowi brak odpowiedzialności za państwo, którym rządził. Tak mówił w TVP Info. Był premierem malowanym, który w zasadzie nic nie wiedział, co się dzieje, który nie kontrolował swoich pracowników, który pozwalał działać chyba państwu dosyć przypadkowo. Premier polskiego rządu całkowicie skapitulował przed narracją rosyjską. Umył ręce jak Judasz, nie dotykając spraw, które powinny być najważniejsze. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna przekonuje, że dzisiejsze przesłuchanie było, tu cytat, próbą dopadnięcia Donalda Tuska. Widzimy to szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie, że jest polityczne zamówienie i PiS robi wszystko, używając wszystkich metod, żeby z Tuska, który pełni najwyższą funkcję z polskich przedstawicieli w Europie, chce się z niego zrobić przeciwnika politycznego. Proces wytoczony przez część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zaczął się ponad 2 lata temu. Urzędnikom grozi do 3 lat więzienia. Nie przyznają się do winy. Prawie 600 wypadków rocznie powodują w Polsce kierowcy, którzy zasnęli za kierownicą. Pod względem przyczyn wypadków na drogach szybkiego ruchu ta jest na 3. miejscu. A przyczyną zasypiania za kierownicą jest bezdech senny, wyjaśnia profesor Wiesław Konopka, kierownik kliniki otolaryngologii z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To bardzo złożona sprawa, no wynika z pewnych predyspozycji, które ma pacjent do sytuacji, w której przestaje w nocy oddychać. Następuje szereg sytuacji w następstwie niedotlenienia mózgu, układu krążenia, który powoduje, że rano pacjent jest niewyspany i zasypia nad kierownicą. Szacuje się, że na bezdech senny, którego konsekwencją jest zmęczenie i brak koncentracji, może cierpieć ponad 1,5 miliona Polaków. Pierwszym objawem tej przypadłości jest chrapanie. Rosyjskie nadajniki telewizyjne utrudnią budowę w Polsce nowoczesnej sieci internetowej 5G, ostrzegają eksperci. Okazuje się, że w obwodzie kaliningradzkim telewizja nadaje na tej samej częstotliwości, jaka ma być wykorzystywana w technologii 5G, tłumaczy Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. W tej sprawie toczą się z Rosjanami rozmowy. Za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach, natomiast ta kwestia jak najbardziej się toczy. To jest paradoksalnie mały problem o wielkim zasięgu. Łukasz Dec z redakcji portalu Telko.in. Dlatego, że Kaliningrad nie jest duży, ta granica nie jest zbyt długa, natomiast oblicza się, że potencjalne zakłócenia nadawania po stronie rosyjskiej mogą sięgać 350 km w głąb Polski. To, na czym panu ministrowi i nam jako ministerstwu będzie zależeć, to żeby to stała się strategia rządowa, dlatego że 5G stwarza zupełnie nowe możliwości. Już dziś w tej idei działają smartfony. Arkadiusz Wójcik z firmy Samsung Electronics Polska. Telewizory, odkurzacze. Uprości nam to codzienne nasze życie. A tym tematem zajmował się nasz reporter Kuba Witkowski. Turystykę prozdrowotną promują w Dubaju polskie firmy. Na targach Arab Travel Market swoją ofertę prezentuje 2,5 tysiąca wystawców z całego świata. Firmy lotnicze, biura podróży i hotele. To największa taka impreza na Bliskim Wschodzie. Dlaczego warto na niej być? Tłumaczy Marta Talmont z Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to dla nas nowy rynek, który chcielibyśmy odkryć, no z uwagi właśnie przede wszystkim też na te bezpośrednie połączenia. Krótki czas lotu, no jest to dla nas nieodkryty ląd. Nasze firmy promują m.in. wyjazdy po zdrowie. I'm from Kuwait, I'm just checking that what you have. Jestem z Kuwejtu. Właśnie odkrywam ze zdziwieniem waszą ofertę turystyki prozdrowotnej. To dobrze, że przyjeżdżacie i pokazujecie to, co macie, ale myślę, że w Kuwejcie nie macie jeszcze dobrej promocji. Musicie mieć też materiały po arabsku, nie tylko po angielsku. Wtedy ludzie przyjadą. Mówił jeden z odwiedzających polskie stoisko i tymi informacjami o turystyce kończymy serwis Trójki. Kolejny o 20. A już teraz sport Jan Kałucki. Lechia Gdańsk remisuje z Krakowią 0-0 w ostatnim meczu 32. kolejki Lotto Ekstraklasy. Przed chwilą zaczęła się druga połowa. Wprawdzie piłka już raz wpadła do bramki. Bardzo ładnym strzałem popisał się Flavio Paiszą. To sędzia Tomasz Kwiatkowski musiał tego gola odwołać. System VAR jasno pokazał, że Portugalczyk był na pozycji spalonej. Zakończył się natomiast mecz naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Polska wygrała ze Słowenią 4-2. A bramki zdobywali Damian Kapica, Bartłomiej Neupauer, Marcin Kolusz i Aaron Chmielewski. Biało-czerwoni wciąż zachowują szansę na awans do elity, a pojutrze zagrają z Wielką Brytanią. Teraz rzućmy okiem na dwa oświadczenia. Łukasz Teodorczyk zaprzecza, że w jakikolwiek sposób prowokował kibiców Hęk. Napastnik reprezentacji Polski miał podczas ligowego meczu pokazać fanom przeciwnej drużyny środkowy palec. W belgijskich mediach rozpętała się burza, ale Teodorczyk zapewnia, że nie zrobił nic złego. Zaznaczył nawet, że jeśli ktoś posiada zdjęcie, na którym byłoby widać obraźliwy gest, to piłkarz sam chciałby je zobaczyć. Oświadczenie wydał też siatkarz Resowi Rzeszów Aleksander Śliwka. Zawodnik przeprosił za swoje zachowanie po przegranym meczu z AZS-em Olsztyn. Śliwka wyładował swoją złość na ławce trenerskiej, a i nie szczędził przy tym okrzyków, co uchwyciły kamery telewizyjne. Siatkarz dziś uderzył się w pierś i prosi o zrozumienie. Teraz już czysto sportowe emocje. Trwa trzecie decydujące starcie w półfinale Mistrzostw Polski Siatkarek. Developers Skyres Rzeszów przegrywa z ŁKS-em Łódź 0-1. Pierwsza partia była niezwykle zacięta. Zawodniczki z Łodzi wygrały 29-27, a za godzinę Oniko Warszawa zagra z Kuprum Lubin. Stawką tego spotkania jest siódme miejsce w Plus Lidze. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że będzie to pożegnalny mecz Guillermo Samiki. Francuz w swojej bogatej karierze sięgnął m.in. po wicemistrzostwa Europy. Trener Oniko, Stefan Ontiga, jest przekonany, że Samika będzie chciał się godnie pożegnać z parkietem. Samika zasługuje skończyć zwycięstwem. To tak musi być. Naprawdę dużo, dużo robił. W tym sezonie miał świetną karierę. Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji dla Samiki. No, taki przed meczem trenuje bardzo dobrze, jest w formie, czyli musi skończyć dobrze. I na koniec zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik w Gdańsku. Lechia wciąż remisuje z Krakowią 0-0. O ostatecznym wyniku opowie już za 2 godziny Adam Malecki. Przez ten moment myślałem, że powiesz, że ja będę musiał jeszcze opowiedzieć o tym wyniku, ale nie, bardzo dziękuję. Adam Malecki wszystko ładnie opowie. Na razie, tak jak mówiłeś, 0-0. Ja mogę opowiedzieć co najwyżej o pogodzie i to też krótko. W nocy w wielu miejscach kraju nadal burzowo. Zagrzmi w centrum, na południe, a także na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Na Kaszubach jutro najchłodniej, tam 5 stopni. Jutro na zmianę. Raz chmury i deszcz, raz więcej słońca. Na termometrach od 12 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za listy, bardzo dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a już za szyby macha do nas Anna Gacek. Już za chwil kilka jej aksamit. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. O matko, znowu rachunki. No witam sąsiada, widzę, że inni operatorzy pana nie oszczędzają. Jak to żona zobaczy? A mówiłem, że w Smart Dom jest taniej? Ty też, oszczędź sobie na rachunkach w Smart Dom. Tylko u nas telefon, internet i telewizja razem za jedyne 60 zł miesięcznie. A oprócz tego Huawei P Smart w supercenie. Smart Dom. W sumie taniej. Szczegóły w punktach sprzedaży Plusa i cyfrowego Polsatu. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mestakidis,

Skoro Szekspir w Aksamicie, to w Aksamicie także ścieżka dźwiękowa filmu Romeo i Julia Baza Luhrmanna, filmu z 1996 roku. Myślę, że całe pokolenie 80 lat 80. pamięta wyrywanie się po szkole albo w trakcie szkoły, zależy jak grzeczna była osoba, która teraz słucha audycji, właśnie na ten film, na pewno ważny gdzieś. Może niekoniecznie w warstwie przekazu, ale i wizualnej, a także muzycznej, czy po prostu popkulturowej. Z pewnością ważny film dla pokolenia i jeszcze kilkakrotnie do tej ścieżki dźwiękowej dziś w Aksamicie będziemy wracać. Ba, zrobimy to nawet za chwilę, ale wcześniej jeszcze, oczywiście jak zawsze, aksamit@polskieradio.pl. Jestem do waszej dyspozycji. Jestem także na Facebooku. Jeszcze jesteśmy w muzyce z lat 90., ale obiecuję, że dziś do 21 nie zabraknie nowości oraz kolejnych off festiwalowych ogłoszeń. Say you hate a Ciekawe, film widziałam tylko raz, za to ścieżkę dźwiękową, płytę kompaktową musiałam kupić kilka lat temu kolejną, ponieważ ta pierwsza już nie wytrzymała tej liczby odtworzeń. Płyną pozdrowienia, roczniki 75, 79, 82, 84, 81. O, rocznik, który zawstydza, bo każe myśleć, że prowadząca nie jest już taka młoda. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. aksamit@polskieradio.pl. Powoli przenosimy się w stronę lata i w stronę Katowic. OFF Festival 2018. W ubiegłym tygodniu to wspaniałe, wielkie ogłoszenie z udziałem słuchaczy tutaj w tym studiu. Ogłosiliśmy Charlotte Gainsbourg. A w czwartek, do południa, słuchaliśmy przez 3 godziny piosenek wybranych właśnie przez Charlotte i nie udało się zamieścić wszystkich. I to jest jeszcze postscriptum. Jet walking in the rain, getting soaking wet. Torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, so long and blue, all because my heart still remember you. People come to window and they always stare at me. chair walking in the rain, thinking how we met, knowing things have changed. Somehow I can't forget. People come to window and they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Just walking in the rain, thinking how we met, knowing things have changed, somehow I can't forget. Just walking in the rain. Podglądam, co dzieje się za oknem przy Myśliwieckiej. Zdaje się, że z każdą minutą coraz bardziej aktualny tytuł tej piosenki, wybranej przez Charlotte Gainsbourg, która w czwartek dała się poznać jako ktoś, kto ma bardzo klasyczny, bardzo elegancki, bardzo piosenkowy gust muzyczny i także nieco retro. Przypominam, Charlotte Gainsbourg gwiazdą tegorocznego OFF Festiwalu. Za chwilę ona już w roli głównej zaśpiewa, a później już Artur Rojek i kolejne OFF festiwalowe ogłoszenia. You could pawn it off. You could learn to crawl where you used to walk. And you could Jeszcze chyba nie opadły emocje ubiegłotygodniowego ogłoszenia off-festiwalowego w Aksamicie, a tu już kolejne. A tu Dojek, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jak tam po tym tygodniu? Spokojnie? W miarę tak, aczkolwiek nie obyło się bez kilku bardzo przyjemnych zaskoczeń. Ja generalnie jestem bardzo zadowolony, bo to ogłoszenie tego artysty było poprzedzone bardzo dużymi i długimi staraniami. No właśnie, bo festiwal to są emocje. Nie tylko w znaczeniu tych trzech, czterech, dwóch festiwalowych dni, ale i wszystkiego, co do nich prowadzi. Tak. No i teraz już jesteśmy w tym momencie, kiedy te emocje już naprawdę narastają. No choćby to, że mamy ogłoszenia tydzień po tygodniu. No tak, festiwal, w ogóle organizacja festiwalu, a przynajmniej ta część mojej pracy, to jest praca, która pełna jest różnych przygód, jednocześnie też jakby intensyfikacja ogłoszeń w momencie, kiedy się zbliżamy do już tutaj finalnej daty, to też jakby podnosi bardzo mocno ciśnienie nie tylko w uczestnikach, potencjalnych uczestnikach festiwalu, ale także we mnie, bo ja za to wszystko artystycznie odpowiadam i no za każdym razem obserwuję te reakcje i tak samo jak tam, tak samo i tu adrenalina idzie w górę. No dobrze, a kiedy oddajesz komuś scenę, ktoś jest kuratorem sceny, to dajesz mu pełną swobodę artystyczną? Czy masz coś do powiedzenia w temacie tych wyborów? Wiesz co, zamiar był taki, że tak, że daję pełną swobodę artystyczną. Nie ukrywam, że takim inspirującym przedsięwzięciem, który spowodował, że zacząłem taki projekt realizować, był projekt Barry Hogana All Tomorrow Parties. Zresztą Barry'ego, który był na OFF-ie w 2014 roku i razem DJ-owaliśmy jeszcze z Fra Soler, dyrektorem artystycznym Primavery. Ja zauważyłem, że w przypadku All Tomorrow Parties, kuratorów, część zespołów się powtarzała, więc wydaje mi się, że Barry sobie to ułatwił i miał taką przygotowaną pod ręką listę tych, którzy są możliwi i którymi można operować. Natomiast ja tutaj podszedłem do tego zdecydowanie bardziej ambitnie, może też z tego względu, że ci kuratorzy, którzy pojawiają się na OFF-ie, to są osoby, artyści z różnych bajek. Zaczęło się od Fenesza, był też Walkman, byli jeszcze różni inni artyści i ja im pozostawiam wolną rękę. W przypadku niektórych oni są bardzo zainteresowani moją radą, ale w przypadku innych nie chcą, żebym się w ogóle w to wtrącał. Jaki jest Ariel Pink w tym temacie? No Ariel jest taki, jakim jest artystą, czyli jest totalnie odjechany. Ariel, zresztą wielu ludzi zdziwiła informacja, że Ariel Pink będzie kuratorem sceny. Natomiast podszedł do tego bardzo poważnie. Przedstawił mi chyba największą listę wykonawców spośród wszystkich kuratorów do tej pory, ale uwaga, jakieś 60% tych wykonawców, których umieścił na liście, oni już nie istnieją. Może wozi ze sobą tę listę od, nie wiem, 97 roku, swoją listę marzeń. Natomiast zdziwisz się, bo i myślę, że słuchacze też się zdziwią, że pierwszym zespołem, o którym mnie zapytał, kiedy dowiedział się, że będzie kuratorował scenie na polskim festiwalu, to zapytał się mnie o zespół Siekiera. Mhm. I to było takie poważne pytanie. To nie było tam, że niby żartuję i że z przekąsem czy z czymś tam. Nie, to było poważne pytanie. Pierwszy zespół, który chcę na OFF-ie, to jest Siekiera. Zresztą poczyniłem ku temu jakieś ruchy, ale niestety to nie było możliwe z różnych względów. No i potem zacząłem penetrować dalsze pozycje na jego liście. I tak trafiłem na tą grupę artystów, których za chwilę przedstawię. No właśnie, bo dzisiaj ogłoszenia sceny pod pieczą Ariel Pinka. Tak, dokładnie. Ariel Pink ma bardzo szerokie spektrum zainteresowań. Każdy z tych artystów jest mega oryginalny. Tak jak już powiedziałem, jakieś 60% tych artystów nie istnieje, ale 40% okazało się, że istnieje, chociaż nie miałem o tym żadnego pojęcia. Wielu z tych artystów, których dzisiaj ogłaszam, sam odkryłem dzięki Arielowi. Między innymi jest to zespół, który reprezentuje popularny w latach 70. nurt prog-rocka. Zresztą artystów prog-rockowych na liście Ariela Pinka było bardzo, bardzo dużo. Jeden z nich to zespół, który nazywa się Sensations Fix. Jest to zespół kierowany przez człowieka, który nazywa się Franco Falsini, który do dzisiaj funkcjonuje. Zespół, który został założony w 1970 1974 roku i który z różnymi krótszymi i długimi przerwami istnieje do dzisiaj. Kiedy ja po raz pierwszy posłuchałem zespołu Sensations Fix i też kilku innych potem, olśniło mnie i nagle zobaczyłem, skąd pochodzi w ogóle cały pomysł na muzykę Ariela Pinka, bo wiele z tych zespołów, a na pewno Sensations Fix, to jest jeden z takich filarów brzmienia Ariela Pinka. Może nie ze wszystkich płyt, ale z tych płyt, które ja znam i tych, które słyszałem, to na pewno tak. Mają ze sobą bardzo duży związek, więc to nie jest przypadek. Kolejny artysta to przyjaciel Ariela z Holandii, konkretnie z Rotterdamu. Człowiek nazywa się Harry Mary. Bardzo unikatowa postać. Bardzo fajny człowiek w korespondencji mailowej. Bardzo przyjemny, bardzo konkretny, ale kiedy widzisz go na scenie, to w ogóle jest to zupełnie ktoś inny. Ja, szczerze powiedziawszy, wyczekuję jego koncertu z ogromnym zainteresowaniem i niecierpliwością, bo to na pewno będzie coś zupełnie innego niż wszystko, co do tej pory. Myślę, że koncert Mistrza Pavarotti'ego z 2008 czy 2009, czyli Syntetika, to jest coś bliskie jemu. Harry Mary z Rotterdamu, człowiek, który z Arielem Pinkiem zna się od wielu, wielu lat. Mieli okazję kiedyś nawet razem grać koncert i jedna z anegdot, którą opowiadał mi menadżer Ariela Pinka, który też jest Holendrem, brzmi tak, że kiedyś spotkali się, mieli zagrać razem koncert, znaczy najpierw Harry Mary, a potem Ariel Pink, albo też coś wspólnie, ale przed koncertem trochę zaszaleli i jak już byli w takim dosyć mocno szalonym momencie, wpadli na bardzo ciekawy pomysł i Harry powiedział: słuchaj Ariel, mam taką propozycję. A on mówi, ty wejdziesz na scenę i zagrasz moje piosenki, a ja wejdę na scenę i zagram twoje piosenki. Zaznaczając, że nie mieli żadnych prób wcześniej. Mhm. Tak też zrobili, więc ten koncert przyszedł do historii. Kolejny artysta to człowiek, który nazywa się Greg Dalton. To były muzyk zespołu Ariel Pink and Graffiti, występujący jako Gary War. Zresztą występujący z powodzeniem, bo ma na swoim koncie już kilka płyt. Kolejny wykonawca pochodzący z Niemiec, Cole, to jest człowiek, z którym Ariel Pink się przyjaźni i z którym Ariel Pink wiele razy zagrał. Cole wyprodukował w okresie pomiędzy 2001-2008, to też kolejny szalony artysta, 47 albumów. Więc tutaj... Co, powinno cię to jakoś zawstydzić jako artystę nagrywającego, naprawdę. No naprawdę, no, wiem. Też jak obserwuję tych wszystkich artystów, których ogłaszam, nie tylko tych, których ogłaszam, ale tych, których obserwuję i patrzę na ich aktywność, no to czasami szczerze, naprawdę się z tego powodu kiepsko czuję, aczkolwiek no żaden z nich nie robi festiwalu, więc jakoś to usprawiedliwiam. Jeżeli chodzi o artystów polskich, to pierwszym na razie, jednym z dwóch artystów, których dzisiaj ogłosimy, będzie artysta, który jest znany już ze sceny off festiwalu, to Wojtek Bąkowski, który po raz pierwszy chyba wystąpił w 2007 albo 2008 roku z legendarną grupą KOT. Wojtek Bąkowski będzie tuż, albo już jest, już nie znam konkretnej daty premiery, po premierze swojego nowego albumu, który jest świetny i cieszę się, że wraca z powrotem na off festiwal. To nie ostatni artysta tej sceny, będzie jeszcze jeden, a polskich artystów Ariel Pink wybierał z propozycji, które ja mu nadesłałem, jako że Siekiera nie była w stanie się zreaktywować, Ariel przyjął propozycje, które ja zaproponowałem. Ciekawi mnie, czy na przykład na liście Ariel Pinka są zespoły, które nie tylko nie istnieją, ale na przykład nigdy nie istniały. Wymarzył je sobie, wymyślił kiedyś. Wiesz co, ta lista była, tak jak już powiedziałem, dosyć spora. Ja przyznam, że jak sprawdzałem po kolei artystów i widziałem, że pierwszych trzech nie istnieje, potem któryś istnieje, znowu trzech nie istnieje. Ja nie dobrnąłem do końca. Ja jak już widziałem, że to nie będzie łatwy booking, mając już pięciu artystów, którzy odpowiedzieli na moje maile, bo byli tacy, którzy mi w ogóle nie odpowiedzieli, byli też tacy, którzy odpowiedzieli i w trakcie rozmów ze mną obrazili się i zerwali rozmowy z jakichś takich bardzo śmiesznych powodów, które nadają się na opowiedzenie, ale poza anteną. Każdy z nich naprawdę był, każdy z tych artystów, z którymi rozmawiałem, jest albo był bardzo specyficzny. I na pewno ta scena będzie czymś bardzo wyjątkowym. To teraz umowa między wszystkimi słuchaczami Aksamitu. Informacja o tym, że autor nigdy nie przeszedł przez całą listę Ariel Pinka, nigdy nie dotrze do autora tej właśnie kompilacji. Artur Rojek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Kurator Ariel Pink, Bubblegum Dreams. Kolejne off-festiwalowe ogłoszenia w Aksamicie niedługo, a później, mam nadzieję, przyjdzie kolej i na was, i na wasze off-festiwalowe wspomnienia, ponieważ bardzo jestem ich ciekawa, bo ten temat gdzieś oczywiście pojawia się w listach od was, nie inaczej, zresztą jest i dziś. Julia napisała, że właśnie wróciliśmy ze spaceru po trzech stawach, wspominając ubiegłorocznego offa. Nagle złapała nas burza, więc biegliśmy w ulewie do domu. Warto tutaj zaznaczyć, że jedną ze wspaniałości off-festiwalu jest rzeczywiście kapitalna pogoda, która zawsze jest w Katowicach na początku sierpnia i myślę, że na te wszystkie edycje jesteśmy w stanie, nie wiem ile, trzy może deszczowe dni przywołać. O właśnie, to może być kiedyś konkurs o karnety. Ile razy na off-festiwalu w historii tego festiwalu padał deszcz? Ale jeszcze się proszę do tej idei nie przywiązywać. Wszystkie offowe informacje jak zawsze na Instagramie i Facebooku off-festiwalu, a o wszystkim po raz pierwszy usłyszycie zawsze w Aksamicie. There's a light that shines on me, yeah, and all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you, it's shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Calendar. that shines on me, yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Teraz w Aksamicie wysyłamy pocztówki z Los Angeles. To jedna z nich, There is a Light, Jonathan Wilson ze znakomitej płyty Rare Birds, a kolejna to nowość, bo właśnie w Los Angeles swoją nową płytę nagrał Miles Kane i to jest jej zapowiedź, Loaded. In your heart, cause I'll never know where you go. Harsh words in the headlamp, stamps leave. Dressing like a psycho, walking on a tightrope. Funky like a monkey with my makeup running. Too proud to find no time to breathe. My baby's always threatening to leave. You can do that or be here. Almost brought me down to my knees. You said I've never been clear. Honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, you can just leave. You know it's a holy ghost sinner. You look away as they crucify me. Sleeping in the wreckage, loaded like a weapon. Bombing down your scene like the end is coming. I prophesize you'll miss the house with me. My baby's always threatening to leave. You can't do that or be here. Almost brought me down to my knees. Jak zawsze stojący na straży tradycji, Miles Kane na czerwiec zapowiada trzecią solową płytę. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Ta historia zaczyna się tak. Od momentu wynalezienia fotografii w 1839 roku do roku 2017 ludzie na całym świecie zrobili ponad 3 tryliony zdjęć. Z każdej strony zalewani jesteśmy strumieniami obrazów, oglądamy je w internecie, na smartfonach, na ulicach, w gazetach i w książkach. Zdjęcia przekazują informacje, sprzedają i przekonują. To Marta Szymańska z Fundacji Archeologia Fotografii, a to Rafał Milach, fotograf. Czytanie fotografii to umiejętność uważnego patrzenia na zdjęcie, zadawania pytań i dostrzeżenia, że to, co widać, nie zawsze jest takie, jak nam się wydaje. To umiejętność rozumienia, na co patrzymy, a także świadomość, że nasze przyzwyczajenia i wiedza są przy oglądaniu fotografii równie ważne, jak otoczenie, w jakim je widzimy. Wspólnie są autorami książki, której początek mogliśmy usłyszeć. Widzi mi się. To propozycja dla dzieci i dorosłych, którzy w niestandardowy sposób chcą spojrzeć na fotografię. Niestandardowy, bo sięgający do podstaw. Patrzenia, uważnego przyglądania się obrazom. Bo tak jak uczymy się alfabetu, możemy nauczyć się języka fotografii. Zatem zaczniemy od podstaw. Tą książkę zaczęliśmy robić jako książkę dla dzieci. Natomiast pracując nad nią, zdecydowaliśmy, że jest to taki temat nieznany, który wymaga opracowania i wymaga też mówienia do osób dorosłych. Więc to jest książka, którą chcielibyśmy, aby czytali rodzice z dziećmi wspólnie, żeby czytali dorośli, ale która jest także komunikatywna dla dzieci 10-12+. No, rozmawiamy o bardzo wielu różnych kwestiach, tych bardzo podstawowych, czyli takie podstawowe definicje tego, czym jest krajobraz, portret, przedmiot. Dzisiaj przede wszystkim w relacji do otoczenia, w jakim się znajduje. Ponieważ fotografia dzisiaj przede wszystkim jest cyfrowym zapisem tak zwanej rzeczywistości, coraz rzadziej jest odbitką fotograficzną, czy zdjęciem wydrukowanym w gazecie, czy w książce, w albumie fotograficznym, więc to otoczenie, z którego czerpiemy obrazy, jest tutaj bardzo ważne. A książka to zbiór fotografii i krótkich tekstów, które w prosty, inteligentny sposób naprowadzają nas na pewne tropy i otwierają worek z pytaniami. Zacznijmy od fotografii. Nazwisk autorów nie zobaczymy pod zdjęciami, a warto o nich wspomnieć, bo to barwny pochód przez historię fotografii polskiej. No tak, to są rzeczywiście przeróżne zdjęcia. Wiele z tych zdjęć to są fotografie, które pochodzą z archiwów Fundacji Archeologia Fotografii, więc to są stare zdjęcia, pochodzące z lat 50., 60., 70., ale wiele z tych zdjęć to są też zdjęcia współczesne. Do współpracy Rafał zaprosił Karolinę Wojtas, bardzo młodą i niezwykle zdolną fotografkę, która przygotowała ilustracje, większość z nich specjalnie właśnie do tej książki. Jest tam i Wojciech Zamecznik, i Jerzy Lewczyński, i Zbigniew Dłubak. Jest tam Rafał Milach, jest tam Natalia Dołgowska, bardzo młoda autorka, Karolina Wojtas, Sasza Kurmas, Aleks Leszczyński. No i jest trochę zdjęć, które zostały zaczerpnięte z wielkich zasobów internetu. Zatem patrzymy na zdjęcia i uczymy się czytać, rozumieć fotograficzne obrazy. Z pomocą przychodzą nam teksty umieszczone pod zdjęciem. Teksty przede wszystkim służą temu, żeby przyjrzeć się nieco uważniej zdjęciom. Ponieważ tekst czasami dostarcza nam informacji na temat zdjęcia i potrafi zwrócić naszą uwagę na takie obszary, których być może byśmy automatycznie, instynktownie nie zauważyli. Czasami patrzymy na obrazy, na fotografie, które są nieprzedstawiające, czyli są dosyć abstrakcyjne i tutaj z pomocą bardzo często przychodzi nam wyobraźnia. Natomiast to, co sobie wyobrażamy albo to, co wydaje nam się, że widzimy na obrazku, nie zawsze pokrywa się z tym, co faktycznie się na nim znajduje. Widzi mi się, że to bardzo dobra propozycja. Książki pod tym tytułem już możemy szukać, a wszystkie szczegóły na stronie Fundacji Archeologii Fotografii www.faf.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup aparat z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Sony Alpha 6000 za 2299 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Mięso Mirone z łopatki wieprzowej XXL 7,95 za kilogram. Oraz Coca-Cola 3,40 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Mediamarkt. Kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy.